نبی. تو صحابہ جواب کر چاہت من اللہ و نعم الوکیل زمن کی فائد کروں کہ اللہ تعالیٰ دے مدد کروں زمن کر اللہ تعالیٰ دے دادا فوج اور جماعت کے جات والی کم والی نہ تھا من کا ہر صورت باندھے ابو سفیان پر گیا ادل جنگی کو یاراد واپس ابو سفیان سے دا خبر ہو گیا تو مسلمانوں کو لاتا ہوں سے دیر پہ جذبہ کی دی اور اس کا مقابلے تبیا ہو گی اللہ دادا فضل کے رو باچو اور بیا جنگ تبھی بیا نظر آؤ چلے دادا شاہ نزول آدھے آیتن و بیانی کی یا کہ انسان کفر گئی تو کفر تو جنا اسلام باندھے ہے ساتر نکل دی کدے ہر سمرا منصوبی جڑی آگ منصوبوں کے بدن آٹانی دا مقدارے بیان دے بیا اقرار و حکمتوں دا غزو احد بیانی کی چپدے موقع باندے اللہ تعالیٰ مخلصان دا خبیصان ہو جدا کل منافقان دے خلق تو خل چدا کسان دی اور مخلصان و مخل چکم پا میدان کو اولاد جنگ دل دا کارو نبی دا پارکل دی چا اللہ داو کی داگی سے حکمتوں بیانی کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هاجروا استجابوا لله جهمنا بحكم الله تعالى والرسول والرسول نبي عليه السلام اعلان کچھ ابو سفیان پس حضور اور یا صحابہ کرام سن بستی لا تروس زخم نے بھی نہیں دی پٹائی بھی نہیں لگوئی اس کو تو خود قرار نبی علیہ السلام سر بیاد زخم حالت کی تیار من بعد ما پس داری اصحاب ہم چرسی دلی بھی تال کر ہو زخمنا زخمیانو جان دی روان للذین علی بعض ہا کسانو احسن منهم جاری جہاد کرے دے دینا کم کسانو سے جہاد کیا غصے دا جنگی دی احسنو کو مانا دے جہاد کرے دے دلتا احسان مطلب کہ نیکو تو وہی قدرت دے مراد جہاد غنی کئی دی وتقوا او دی جان بچ کرے دے مخالفت دے حکم دے پیغمبرنا دے پیغمبر علیہ السلام دے حکم مخالفت دے نو کرے داگے نے جان بچ کرو ددی کا پارا اجن عظیم ثواب نہ دی دی اللہ وی دی ثواب نہ ددی کا سان دے پارا دی الذين لا حق كسان دي قال لهم الناس جو دي تا کران اغل وے من مسعود راغل دے دی تسوی ان الناس اپ تا کی کر کا کران قد جمع لكم جمع کری دی مقابلے اس تاسو کے گن لگ کرے دیر جات لگ کرے گئی جمع کری دی او تاسو کے راضی پتا سو باندې حل لگ گئی فاخشوا هم تاسو یری گئے ددی کا کران نا او موزه محمد دی تا ایک طرح جنگ لگ گئے دیر زیاد تھی اور دیر داس لگے نے دیش کی فزاد اہم نے سیوا کدے خبر دمو منان دکارا ایمان ایمان کدے خبر کر دمو منان ایمان نور ہم سیوا ش مضبوط ش چمو ہم اللہ اور رسول اللہ تدابیر کے منہ میں مقابلہ کرو وقالو اے دی جواب دے تعالی کا کران کے حسبنا اللہ کافی دے منگر اللہ تعالی بس اللہ زمین کی فائد کروں کے لیے ونی عمل وکیل اور سکار صاحب اور مددگار دے اللہ وطن اچت کار صاحب مددگار بل سو استاد نام دکتا زمان دفارا کافی دے دے بانی منی ابھی کچھ آگئی لکھ کر دیر جمع کری دیو کلے گی جمع کری بن قلبو واپس شدا مومنان لحم راہ الاسدنا بنعمت من اللہ پا سلامتی آتا طرف دا اللہنا دا اللہ دا طرف نا زور جا روغ رمٹ دا اغدانا واپس جنگ نشا وفض دینا اور دارنگی کرے بھی اور پکٹے سرا تو معلوم ہوتا تجارت کی آلتے سے تجارت ہو کے سوڑا نیلوا اور پاگی کی اللہ دیلے نفہم ورکلا جنگ منشا اور چسے سامان ہوئے اور سکتے دیلے شہر نزول مدر سے لگا بین چپاس کو مانگی لے کہ کلا بھی سفیان دو حد میدان نہ تو مسلمان نے تو اداوی کہ داما دو حد تو بدر بدلستا اپنا واغستا اور آئندہ کال بدیا دا بدر کو مقام مانی جنگی سمنگا استاس آئندہ کال ہم بدی رجو کے وعدہ دا بدر دے جو بدر کے بجنگی کلا چھ دے لارو کال موس کے تیرش مسلمان نے دل سان تیار کر بدر تبیا لالن کو لگا جو خود نہ رسو بدر مقام تا لالا لیکن ابو سفیان سره د منظور نه غوړو وته ګور چې خلکو ورته وي چې مسلمانان دلته په بدر کې ناستې انتظار کوي خو دی ونه وته نو هلته میله لګېدا صحابو ځان سره معلوم نه ویل نبی اسلام یې مار ځان سره اوسه په جنګ نه شه نبی کې به تجارت کوي تاسو ته بس فائدہ حاصل شي نو هغه مال په هغه میلو کې بدل کړ او ښه فائدہ هغې وکړه واپس شو د هغې بیان الله کوي فانقلبوا واپس شو دې د چانا د هغه بدر صغرا نه دې ته بدر صغرا وایي بنی احمد کو سلامتی آسرا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف نہ صحیح سالم جن رشوے و فردن او پریب ہی سرا پا معلوم ہو دے تجارت کی لن یمسس ہم سوئی چون رسید بیت تکیف اس قسم تکیف پر در جن رسید رہے و تباہو تابداری و قدیر سوان اللہ اچھا در رضا مندود اللہ یعنی رہا گا عمالو کہ پاگی باندے اللہ نے انسان نراضی کی گی دا اللہ حکم عمر رہی واللہ حضور فضل عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ خاون رلوی رلوی فضل مدین لیلے مہربانے کون کے دے لیلے نعمتوں اور کون کے دے لے فضل کو مخلوقات باندھے گئی اس لاکم کا چراغن اور دئی رکا کران اور یرول لیکن عین بن مسعود یاد دین علاوہ نور کسان نہ آگئی مبارک ہدایت ہونا انما زادکم بے شک کا کا سرا تا سے رہی الشیطان دے شیطان دے اللہ تے شیطان ہوئے دا شیطان دے دا کارون دے شیطان کئی یخوف اولیاءہ یرئی تاسو دے دوستان اخبرنا یخوفکم تاسو یرئی اولیاءہ دا غا طاقت دے دوستان ناچے کافران کمر کمر تیارے کلے دے تاسو مدرسنس کی حقیقت کی دا غا دے دوستان دے دے تاسو دا غی نہیں رئی فلا تخافوهم اللہ وی تاسو میں یرئی گئے دے دینا وخافوهم زمانہ یرئی گئے زما احکام مطلی گئے جکم حکم دے تاسو کون تاغیبان عمل کرے ان کنتم مؤمنین کستاسو ایمانی فو قدرتن زما باندین زمانو یری گئے کافران ہر سمر چیدی خو زما دے قدرت مفتداری سو وسن رسی ولا لحظن کل لذین اس نبی علیہ السلام با بدیقہ فقیدو چدا کافران کفر طرف تا مندی وہی اور اسلام طرف تا نرازی اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی ورکے ولا لحظن کونو دے خبت اوی تعالی را الذين هغه کسان وسارعونا چې جلدی کوي دوی بل کفر کفر دا یعنی کوم کسان چې کفر کوي کفر کې خوشاله دي ندی کسان په سیت خفقی کما انه لیذر الله بشک دا کسان بالکل ظلم نشي رسول دین دا الله تعالی ته شهم ته شه لن یذر دین الله دې دا الله دین ته قطعا نقصان نشي رسول الله تعالی ته نقصان رسول شي دې غم اوسه یرید اللہ اراده لري الله تعالی اراده کړی دا الله تعالی د دې خبرې الله یجعل لهم چې مقرر لکی د دې کافرانو لپاره حظا سترقا فی الاخره په اخرت کې جنت کې دې لپاره سترقا نه دی په خپل کفر باندې کلک دی او هر څور ته مخه تراغلی دی الله وی په دی دی باندې بسې وی دې لپاره اخرت کې هیڅ نشته ولا هم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب دې له دې عذابونو نشته دا مسله ده ان الذين تذكروا فتقوا اشتروا الكفر جاي ورق كفر بالايمان تو مقابل ایمان کے کفر والے بات شو ایمان رانو لو لم يذر الله شيء عاد بالذي ذر من رسول دين الله تا شيء ان شيء بالكل ذر من رسول ولا هم عذاب علي ما ذي بار عذاب کرنا سے عذاب کرنا سے دی کا سامنے پورا دا غر کافرانو حالت اللہ بیان کر اس مثلا دا نا چدا کافران دا اللہ دشمنان دی دا اللہ دی راحت سر ساتھی او دا دم مزید ایل اور کلی دی اور پل دوستان تکلیف کے ساتھ لی دی پولی دا سکار شوی دی داغی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چما دید دا مال و دولت ورکا دید میں بادشاہی ورکا او دید علی سر گردی را گردی نتاس اکر حرس فکر مکا ہے دا سمر عمر کو دید سوا کم سمر مالون او نوکر ہے دب دبی دید اور کم دا دید پارش دید زیاد گرانگار شو تو زیاد آزاد دیا مستحقی چھ دا سوا سزا دی مستحقی چھ ولا يحسبن الذين كفروا بشككم خیال دینے کیا کسان چې کافران دي بالکل دې دي دانه چې جهنم ما نلی رحم بشک مهلت ور کول زما دی لرا خیر ان دې دا ور دي لان فزم دې دې پارا دې ځین کې دانه چې موږ له بادشاہ را کړی دا موږ نه ما ترا کړی دي داسي دي داسي دي الله تبارک وتعالى وې دې دي دا ګمان نه کوي چې ما دې دا مهلت ور کړی دا دې دې پارا ور ور به تر دې کافر دا پارا چې هر سمه زندگی وي او دا به تر کر دې نشي انما نم لی لهم بیشک محلت ورکوزویتا لیت دادو دینا پارا چی دی سیوا کی اس من گناہ دیر گناہنو کی چکل گناہنو دیرو کی نیاد ساتھ اللہ اکنے چکل ارمانو نو باسی کل ارمانو نو ری جئی دی زیف جہنم دے جب اور سر پوشن ولہم عذاب محین او دینا پارا عذاب پکا ان کے دیں دا دینا رسو مومنان بان چکل تکلیفنا مصیبتنا پتا غا موقع بان درا غلیو باقی حکمتنا اللہ تبارک و تعالی بیانی اور دارنگی آگا خلق تا جواب ور گئی چا غی داوی چرک چرد دی اللہ تا نزدی دے اور دا اللہ خوکن پا میدان دو حد کی دے دی لفت حور کڑی وا دا دا اللہ خوک خلق ندی زکا پکی شیطانو شو زخمیان پکی جو اللہ جواب ور گئی وما قال اللہ اندی اللہ تعالی لیا ذرد مومینینا چپری دی مومنان علاما پا آگا حالت باندی انتم علیہی جو سیتا سفاغین تاسو په کوم حالت یې چې د منافقانو د کافرانو غدون د منافقانو د مسلمانانو پته نه لګي چې دا مخلص دي او کدا غیر مخلص دي نو دا څه موقع لاره او ستدي لپاره چې تاسو ته اندازه ولګي چې دا کسان مخلصان دي او دا کسان منافقان دي او هڅه پته ولګي را حتی تر دې پورې یمی ذل خبیثه چې جدا کی الله منافق من الطیب د مؤمن مخلص نه یو طرف ته ناپاک ته خبیث ناپاک ته وي او طیب پاک ته وي نو ناپاک اسوک دي هغه کافر او منافق شه طیب سوک شو دا مومنان شو دا الله وی بالکل داسې پرې دمنا تر دې پوری چې جداواله د چارا شي نه پاک د پاک سړی نه پته وګی دا کا کران دي دا مسلمانان دي هغه ډول د دې کو مخه وا ما کان الله اسما سره دا چې دا چې نو کو حادثات کې الله منافقان مسلمانانو ته کوي چې دا منافقان دي زکه دای نزی یا راو تاسو دل ته دغه چې دیواله یو څور کې چې دا ټول منافقان دي او الله په دې باندې قادر نو چې تلا ورته کړی چې مدینه کې فلانه دا کافران دي حادثات سره ورته کوي او داری کو ورته نه کوي الله جواب ورکړي چې دا مسله چې غیب سره تعلق ساتي او عادت الله تعالی جاری دي په خبره باندې چې غیب او علم یو تن تن ورکړي دا تمام مغیبات او علم یو تن تن نه ورکړي چې کوم سيزنا زمونږ حواسونه او عقولونه غائب دي او هغه باندې دلیل شرعي نه وي دلیل عقلي نه وي دا غیب ویل کیږي او جنت هم زمونږ غیب ته خدای خدای دلائل موجود دي شرعي موجود دي عقلي موجود دي دا غیب نه ویل کیږي غیر هغه ته وایي چې په هیڅ صورت سره تاسو معلومول نه شي چې کوم طرق د معلوم دی او د علم دی هغه طرق سره هغه شی ته نشي معلومول دي ته غیب وي ولكن الله علیکن الله تعالی یجتبی منتخب کوي من رسل هی دا بیا او کولنا د پاره د اطلاع د باز مغیباتو دې سګل من انتخاب کوي د خپل پیغمبرانو نه د پاره د اطلاع د باز مغیباتو رسولنا او من هغه چاته شاو چوغړي ټول پیغمبرانو ته هم نه بلکې ټول پیغمبرانو ته الله اراده او خاطر ځاځي سوکی ورطا مانا دار اتدالج لگورترا مغیباتو خی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصورتا مغیباتو علمو و مغیبات کلی کل اشیاء باتی پتول سیدنو خیر میں غیب نو البت جکم ورطا اللہ کولی فآمنو باللہ استاس و کارداری جیمان دولتا اللہ و رسولی ہی و رسول اللہ و انتو منو اکتاس ایمان دولتا و تب تقو پریز موکو تو گناہ ہنونا فلکم استاس دبار با عجبن عظیم سوابن دویلی اس دیر کا کان داسی دی چھ مال اللہ ور گڑی لیکن در مال حقوق نہ ادا کئی نہ تدین زکاة نہ ادا کئی نہ تدین صدقات ادا کئی دا غیب بارک حکم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَخَعَدْنَ فِي حَقْ تَسَانِيَتْ خَدُونَ چھ بُقْل کئی دی بِمَا بَحَقْ مَالُنُو آتَاهُمُ اللَّهُ جِوَرْ گِرِبِ اللَّهَ تَعْلَى دِیتَ مِنْ فَضْلِهِ دَفَضْلَ دخبل فضل اللہ چکن انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ دی دور گڑی دی نیاز ساتھ دی باغی بانے سکی بخل کئی دا اللہ حقوق دی نادا کئی دمال حقوق نادا کئی ہوا چدا بخل خیر اللہ ہم دا بخور بی دی دا پارا چدا دی بخلان سو زکاتونا و فرائز کن نو باسی ندا خیال دینا دی چدا بزمون دا پارا غور بی بلکہ سری بل ہوا شر اللہ ہم بلکہ دا معلومہ چھ ذرہ ختم دن کی دی دا شر دا پار دے کسانو دے دا دی دا پار نقصان اور شر دے سیقو اکونا زردہ چوا بچونشی ہم دا معلومہ پا مانو دو دی کے سیقو اکونا او مرائی کی دو آچونشی ما حق معلومہ بپنو بی ہی چھ دی بخل کو پاگی یوم القیامہ دا قیامت پرس گنجی گنجی ماران بتی جون کی اور اخب دردو زغال حارشی لکہ زکاة کے دا مسائل کو ہنشی ہوئی وللہ میراث السماوات اور اللہ لرے میراث دا آسمان و زمین کو دار کا اللہ کا پاتی دی کیونکہ وراثت دل کا پاتی کی دل تم دانش مسامل شعر ہے واللہ بما تعملون خبیر اللہ باغا مال جتا سے کہ خبردار دیں الذين استجابوا حق كان شيء من الحكم لله تعالى تعالی ورسول و رسول الله من بعد ما فساغنا صابهم شر سبيل دي تعالقر حزقنا طول زخمنا للذين دفعوا ذات سان واسنوا چې جهاد کړی دی موږ هم دوی نه وتقوا ځان بچ کړی دی د مخالفت حکم د پیغمبر علیه السلام نه اجر عظیم دی د پارا لوی لوی ثواب نه دی الذين دعوا كسان دي قال لهم الناس چې وی دي د کافرانو یعنی یو کله هغه غور کوي ان الله کا پتا کی کر کافران قد جمع او رقم جمع کړی دی لکر استاد مقابل لگے فخشوا هم تاسو یې ریګه دا غینا فزادهم ایمانا و دالف سیوا چې د مؤمنان ایمان وقالوا وای دا مؤمنان حسبنا الله کافی دې مونږ را الله تعالی و نه مل وکیل او محمد دار دا الله تعالی فن قلبو پس واپس صدا صاحب کرام بن احمد ان فسیا ترا کی انصرا من الله دې طرف دا الله نا و فزنا بو چا کر غټ سرا لم يمسسهم چون رسے دوی تا پدی سفر کی سون سے تکلیف سر جن تکلیف دی کون رسے وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَدَيْتَ تَابِدَارِ كَيْ دَرَجَا مَنْقُودَ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ذُو فَضْلٍ قَاوِمٌ بِمَهْرَبَانِ عَظِيمٍ دِيدِ لے مہربانی دا وچ دشمن اللہ تبارک و تعالی دا غزنا واپس کو اور دی میدان پر لال خود دشمنان نو انما ذالکم شیطان بے شک دا خبر رو ان کے دا شیطان دی خوف اولیاء ہو جی روی دوستان خپل یا روی سو کو مومنان دو دوستان خپل نخا یخوفکم بی اولیائی ہی یا ریتا سفا دوستان خپل سر چلکر آلو تا سفت ہے فلا تخافوهم الله ويريد تاثر بينا وخافون يريد زمانا فنمن الاحكام كي ان كنتم مؤمنين كتاسمان لهم كي يقين كون كي قدرت زمانا ولا يحزنكن الذين خفضن كي ولا يحزنكن الذين خفضن كي تعالى هذا كان كان كي ديوان جي تعالى راه كان يسارعون في الكفر جدي جلتی کئی کفر تا انہوں بے شکت بھی لن یدر اللہ بلکل ذرم ہیچ رسول دین دا اللہ تعالیٰ تشہم سچیں مرید اللہ غالی اللہ تعالیٰ اللہ اجعل لہم چون کردی جدید پارا حسن یوبر خفر آخرتی پہ جنت کی ولہم عذاب نظیم حدید پارا عذاب نویرے اللہ الذین ابتائی فرا تسارش کرا الکفر چاہ گئی اختیار کو کفر بھی ایمان مقابلی بھی ایمان کی کفر بان پاتشی ایمان رانلو لن یدر اللہ بالکل دی ذرہ مش رسول دین لا اللہ تعالیٰ تزجے ولہم عذاب نالیم دی دفارہ عذاب درناک دیں ولا یعصب ان اللذین اخیان دین کیا کسان کفر اوچی کافران دین نمانن بی لہم چلا پر خوضن محلت ورکو زمان دی لرا خیر اندہ وردی جان فسیم دفار دی جان اندہ وردی بلکہ اللہ درجہ پر درجہ باندی اچتے ہی چسا مذاب الوردی ان نمانن لی لہم بے شک از محلت ورکم دویتا لی ازدادو دی رفار چسی واؤ کدی اس من گناہ ہونا ہر قسم گناہ ہونا ہوتی خواہ ولہم عذاب محیل دی دفار آزاز پر دون کے دیں ما کان اللہ اند صفت اللہ تعالی لی ازر المؤمنین چپرید مومنان علا ما پا حق ازد وڑا حالت باندے انتم علی ہے چتاسو ہے باغی داس ان نپرید جدا کئی گا حتی امیز الخبیصہ تردی پوری چی جدا کی منافق میں نتو یہ بید مومن مخلصنا پلکان میں نیکانو نا مکمل جدا کی وما کان اللہ اند اللہ تعالی لی اتیاکم چی خبر کی تاسو علم غیبے پا تمام مغیباتو اللہ عادت داسن ری جہاد کن پتول غیبونو باندے خبر رئی ولكن الله عليك ان الله تعالى يستبي من تخطي دفار دي شاد دي من رسله دي پیغمبراننا من آغا سوكي شاد جو غال شول پیغمبران لن نشتا بعض پیغمبران تا اللہ دفع دي مغیبات وی نمر کرے دي فآمنوا بالله استاسو کارداری چیمان دولے پا اللہ باندے ورسله اور دارنگی پر رسلو باندے وانتو منو کتاسو ایمان دولے دو وقت تفو اوپر حیز موقع دو گناہ ہونونا صدقم عزرنا دی استاس دفار بس سواب ندریوی ولا يحسبن الذين خيال دينك يا كسان يبتلون اچدئي بخل قئي بما پاها غمان آتاهم الله چور قئي دي اللہ تعالى من فضله دي فضل فل چا اللہ دي تکمال ورکڑے دي اغي كدئي بخل قئي مخيال دينك هو اچدا بخل قول خير اللهم دا غرد دي دي دفارا بل هو شر اللهم بل كدا بخل بدترين دي دي دفارا زكا چه سيطو وقونا زردا چه مرائي كي بواجو لشي ما ها غمالنا بخلو چدئي بخل قلو بي تاغي يوم القيامة قيامة برز باندي نئے صدقات اور کون نئے وراثت نصر نصر وللہ میراث السماوات اللہ دبار دے میراث دے آسمان و دزمکو واللہ بما تعملون اللہ تعالیٰ مالی جتا سوی کرے خبیر خبردار دے وان اللہ علیہ وسلم من نراغی قدیر ایتوں کی جو واقعی تے اشارہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو یہودی عالم وسیع علی دلو چتلال شاہ او دی یہودی عالم کا دعوت دی اسلام ورکا ددغا یہودی عالم خنحاس بن عازورا ددی دیر عالم لخلق پہ اعتماد ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی مدرسی دراغے چھے پدی وقت کے دخل و کسان کا بیان کرو او دیر کسان پدا کا موقع باندے حاضر ہوں صدیق اکبر ورطو فرمائل چھے آمین او دا اللہ بندہ ایمان روڑا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رسالت امنا و صدیق جدی تصدیق کا و آخرز اللہ قرضا حسنا اور دا اللہ پلار کی دا اللہ دا دین دا پارا پل مال لگوا اللہ را قرض ورکا اور تا تا خفت دا ستاسو دا کتابون ہم دا گوئی و شہادت دے کہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت بر حق دے اور دا دی زیر ستاسو کتابون کی موجود دے نتف نبی علیہ السلام مانی ایمان رولا نا اللہ تبارک تعالیٰ بتانے جنت دے ابو بکر سے برتا دن خبر اکڑا چی ایمان راوڑا نبی علیہ السلام دا پیغمبر اے تصدیق ہوکا او داغین عروس نو دا اللہ دا دین دا پارا مالو لگوا اللہ لا دا مال قرض ورکا نو الله به تا جنت ته بوزي او تبري جنت مستحق شي. دې فن خاص بن ازورا دا یو خبر وې صدا چې په سوي چې الله تبارک وتعالى زمانه قرض غواړي د دینه په دامه لويږي چې الله فقير دي او موږ مالداراني ځکه قرض خواغه سره غواړي چې هغه محتاج او فقير وي نو دا الله موږ ته احتیاج راغی زموږ نه مطالبه کوي موږ مالداران شو خدای نادار او فقير شو. دا خبره چې دې فن خاص وکړه نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہ داسی و سپیڑا پا دی مقبانی ورکلا چی بیچو لے چی دا خبرت سنگا کئی چا اللہ خوار دے و تاسو مالداری ہے اللہ دا مال تالے درکڑے دے دا ہر صدا اللہ دی او بیا دلہ دا مطالبہ کئی کہ زمان پلار کیوں لگے انو جنت کی در لے انعامات درکم او تا تم رکا چا خبرو کلا یو سخت سپیڑا ورکو دا ورکوئی قسم په هغه ذات باندې چې زما د روح دي چارو قبضه کې دي که چېرته زمونږ استاد او نس کې معاهده نه وي نو اوس په ما په دې ځای کې ستانه دا سر قلم کړو تما ژوندې چېرته پرېښو دي هغه فن خاص دا غږ نه په منډه منډه نبی رسول الله کرا دي او نبی رسول الله د صدیق اکبر نه شکایت کوي او ارتدا وایي چې تو ګورا استاد مرګري ما سره سو کړو ریسی در سره وکړو دا څه سپېړه را نه وستا چلا کرو سے میں مخصوصی صدیق اکبر تو نبی علیہ السلام مخرا وارو چتالک دلوری سے پیڑا اور کیا اگر جواب ہوکے چاہ حضرت دادو اپنے ندا سے خبرہ قتلی دا دا کو سپیڑا دا پدی زماز میں ندی اکشوے تو زمانگا جو دی معاہدنے نو اللہ چما دادنے سر کلم کو تم را دنیا و تناک کو ماد چاہ پر وارس ناتل دی ظالم خدا تی دا سے خبرو کے نفنحات یک دم منکر شک چو اللہ کا دا خبر ما کری یہودیان ہمیشہ دا پارا انکار اور دروغ ہوئی تو دے خبری نے مکمل انکار کر چو ابو بکر سے افزاس و حلیما او ما دانی دی ویری چو خدای گری مفتاج یا مہمار داریو خدای پاک مو تلاس نسلے رے ما دا خبر نگر کر فاغذائی باندے انکار کر چو انکار کر نتایتو نرالا چو اللہ تبارک و تعالیٰ و صدیق اکبر تصدیق کر چو بالکل درشتیا ویری دی او دے ظالمانو دا خبر کری دا اور اللہ وی پریدم ہے خزنا ان دری خبر سزا زدل اور کوم دا صدیق اکبر سپیڑا پخپل جائے دا او دا آخرت دا سزا پخپل جائے یو بل عالم کو دی کرو سایتون کی داری شاہ نزول دے کعب بن اشرف دا دیر پلیت سڑے ہو دبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ببارکم بڑی خبری کولی حل دے بے حد وادہ پیغمبر علیہ السلام بیانولا مسلمانان کبے کنزل کول او مشرکان دے رہی چطور چھو مسلمانانو سر جنگیلوں کی اور دارنگی دے مسلمانانو زنانو تا بے ہم کنزل کو بس یو پلیت اپنیوا او دے عالم دے یہودیانو کعب بن اشرف تا قطور سڑے ہو خدا کا صفات تو کیو چھ ہر دے دے پیغمبر علیہ السلام بدی بیانولا بدا دے دے اور ہر دے دے مسلمانان کسی کنزل کو دے اور ہر مقام باندے دے کافران رہی چطور چھو مسلمانانو سر ہم کلی او دو مسلمانانو زنانو تا دین دے سخت کنزل کول یو ذل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قلیلے او الفاظو تا ملی دی ابن الاشرفی سوشتا دا سی چدا کعب بن اشرف مڑکی او زمان دا بدی دا غنوالی نبی علیہ السلام دو قلیل مبارکی نے چدا لفظو تا دلتے و انصاری صحابی ناستے محمد ابن مسلمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو غریب صحابی ناستے اغوی انا یا رسول اللہ زد یار استاد ابا دند دی ظالم نزاف نہ بس دا خبر ہے اکڑا او چکل کور ترا کے سوچ ہو کو سما کو خبر دی زیا تا گٹ اکڑا کا دین اشرف کو ٹوٹ یہ یار مشر دے دے دار سے دلوں دی زیا گران دی او دے وجل خون سا سانا خبر نہ دا او ماہ نبی علیہ السلام کو لان دی دا خبر کڑی دن کو جو حیران دے دیر زیا خفد روزے نہ کوئی ابون اس کی دا ہر چیز خفدان دی نے پری کی چا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چا غفہ ادی خو قرات سٹارٹ کړو نبی علیہ السلام ویلی وی د دې وجنا چې څنګه دا کار خو ډېر زیات ګران هغه په خپل ذمہ واغست نه نه کولی شو نه په خپل دیشي نو د دې غما هغه قرات پرې کړو نبی علیہ السلام یې مالې راوړې کړې کله چې دا صحابیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا څه چې شوی دی ویږي واقعیا دا څه دا ما خدا والو کړه خدا خبره کوم چې ما ته ګران ده خو یو خبره دا کما ته اجازت کوي نو طریقه زه کولی شم هغه طریقه به دا وي چې چې دې زناور له زما نزبه سره دروغ وام او تاسو بارے کې بم څه خبرې کوم تاسو په څه مطلب داري چې خبرې وکم او دا سره به تاسو په چان کې راولم او دې زما کوم بل طریقې په معنا ناراضي ځکه دا سره دې ډېر پهلوان هم او ټول یو ځان مشر دې کافرانو نه احترام کوي نجی دغه یو طریقه به زما تاسو په څه سوال نو تمامه شریعت اجازه دې دې کوي دې بیا زنا شم دې به دان کې راولم او کنه دا پابند شریعت ما باندې دې خبر ډېر ګران ده نبی رسول الله مسکیش اذا خیر دې جماعت څه سوال هم وایا دې جی بل خبره ودايه چې زبان سره سو غزم یا واجب بنې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سو غز خیر دې لاړ دو کار دې اشرف ته ځانو رسو چې کله ورته دې هغه ډیر سي اته دان کړو څنګه راغلي یو ور خپې جن یاره دا سره راغلي دا پیغمبر چې کله نمون کرا غلې دې نو په تکلیفونو کې سريو کله یو ځای جن کو کله بل ځای جن کو زنانه مونږ د غسی دي مونږ د غسی بل حال دې زه دې راغلم چې مال له کنم راکا دغه دانه راکا د فراق سنشته او د لاسه په مونږ داسې داسې حالات راغلل کاپین اشرف زین کې رااله چې زه دې ته نوړې دلې نه غور ته چې زه تاسو له غلا درته ما او ګره ما کړبا ام څه دې غاڼه سي دې څه شی برا سره غاڼه کې دې نو ورته څه غاڼه کې دې د خپل ځامن د ما سره غاڼه کې چې کله را تاسو مال کنم او دا کله راکې دې به دی واپس شي نو دې ورته سردار ګورا چمن تاسو ځامن غاڼه کې کید نو خلک پر ته غور راځي او دې ګور په ان سره خپل ځامن غاڼه کړی دي او د خوراج د پر اوس سره سنو دا په ډیره ګرانه خبره ده د خپل ځامن د غاڼه کې شو درته دی دی وی خپل خضرا په غاڼه کې کېده نو دې ورته سردار ته ډیر زیات تاسو او ځامن غاڼه د ترالې نو ممکن دا څنګه ستانه څه غلطي وشي یا نور څه غلطي وشي هغه به همیشه زمونږ لپاره بدنامي دا کار هم ډیر ګران دی دې تاسو ما پر څه غاڼه دې تمون غلر سره پورا غانا کیدو سره د دینه چترو ته زمون زیات ضرورت دی ځکه جنگونه دي لیکن جابم تا سره غانا چې راتوري کید هغه ویډیو راخدل دی आवाज دی نه زمانون ته باندې هغه دې پیغمبر نه تندې هغه هم ځان سره ولنه غني توري بدل ته کیدو او ستاب په ډیرو خلکو باندې احسان وی په ځای د دې چې आवाज په ما احسان کړي په غنو کسانو باندې ستاره احسان دا به شي هغه ډیر زیات زړه خوشاله او دا محمد بن مسلم رضی الله عنه ته واپس راغله دلته ځان پر نور مرګري واغسته یو د بهشې دی سلطان بن سلام دی ابو نعیل دی او باب بن بشر او حارث بن اوس دا کسان ځان سره کړی چې راځي کار شو وشه دی تاسو مرا سره لاړ شه مشوره کوم وخت نه وا فلارا باندې دوی مشوره کوي دا حارث بن اوس یا ابو نعیل دی ورته وایي چې زه دې جنوم او تاسو به وایي چې ما ته لګیر کو تاسو ته ویل چې زه وایي دا د زناور بچی دی تاسو کیږي نه او بس بیا وګورې دا څه نه کوي تمون چلاو د شپې لا आवाज ورته وکړه چې आवाज ورته وکړه هغه आवाज اورې درا خاصه پورواله ورته وایي چې جنگي دن کې سړې د جنگي دن کې سړې د پاره خپ اندازې یې دی چې هغه د شپې چالو زی څنګه ته امې شار جا سر جنگيږي او د شپې بهر زی ستا د منان ډیر دی موزه او دوی نه خپل نه خپل نه دی هغه ځډې را پدا هغه ورته دې आवाज نه وینې ساسي د आवाज داسې دی چې دا دومره خطرناک خلک راغلي دي چې د دې आवाज نه ځبینه محسوسون او دا سړی ګره خطرناک دی یو څه پیدا خطرناک سړی دا پلانې پلانې دي پوری روري دي ما سره وزرته کې غاڼې دي او زه به راغلی ورته دی هغه چې راوته دا محمد بن مسلمه دا نور صاحب ګولان دي ارشه در شو شو ورته سردار نه دا پلې کې ګنا چې دا دې کینو قبرې کې مشکلات او تاسو ښکارا یو یې پلې کې ګنا بس دغه ته خپل کړه دې دا چې لګ لګ چې کور نه ورخطا کی دغه د وختونو په دې دلیل یو څه تریخ هغه نه کوې دې نا غیو دا سو بیو کنو دی سر دار اصلا دیر بیتونو خودی را خیست دوی نا چی دی او کنا دی دا عرب زنانا می کڑی دا دا غی شوق دی سیزن دیر وی نو دا دا غی اگر خود بیو دا بیا دا سو بیو دی دی او غلی بیاد بیو منا او دوی کن دا لازو پکی دا سو رومن لگ دوارا او بس سر ایک کابو چی دی بیتونو ایک کابو کو دی تو دی وحی بس و حل سر توری دی سیبا کی پیرا خوشی جو خود پاری زنانا ورمانی دخل نکل دو خوار خطا جو دو سر ایو بشی ہو دوی چا خطور کارونو کنامنا دی مسا